Kniha 1.2. Válmíky pravil: oprávněn studovat tento text, tedy tento rozhovor mezi Rámou a Vasištou, je ten, kdo se cítí omezený a touží po osvobození, kdo není ani zcela nevědomý, ani osvícený. Ten, kdo rozjímá o prostředcích vedoucích k dosažení osvobození, jež jsou v tomto textu předkládané formou příběhů, ten zcela jistě dosáhne vysvobození z koloběhu zrození a smrti. Příběh o Rámovi jsem sestavil již dříve a pověděl jej svému milovanému žáku jménem Bharadvaja. Když jednou Bharadvaja vyšel nahoru Méru, vyprávěl příběh stvořiteli Brahmovi, a Brahma byl tak potěšen, že Bharadvajovi udělil požehnání. Bharadvaja si přál, aby všechny lidské bytosti mohly být osvobozeny od neštěstí, a prosil, aby mu Brahma pomohl najít způsob, jak toho dosáhnout. Brahma mu řekl: běž za mudrcem jménem Válmíky a požádej ho, ať vypráví příběh o vznešeném Rámovi tak, aby mohl být každý, kdo ho vyslechne, osvobozen od temnoty nevědomosti. Na to dokonce Brahma sám doprovodil Bharadvaju až do mé poustevny. Poté, co jsem Brahmu náležitě uctil, řekl mi: o mudrci, tvůj příběh o Rámovi bude vorem, na němž se lidé přeplaví přes oceán zvaný samsára, neboli koloběh života a smrti. Proto své vyprávění doveď až ke zdárnému konci. Hned jak domluvil, stvořitel zmizel. Byl jsem zmaten neočekávaným příkazem Brahmy a požádal jsem mudrce Bharadvaju, aby mi jeho slova zopakoval a vysvětlil. Bharadvaja řekl: Brahma by byl rád, kdybys ukázal příběh Rámy takovým způsobem, aby každému mohl pomoci překonat utrpení. Ale já tě, mudrci, taktéž žádám, vyprávěj mi prosím se všemi podrobnostmi, jak se Ráma, Lakšmana a další bratři osvobodili od utrpení. A já tě, mudrci, taktéž žádám, vyprávěj mi prosím se všemi podrobnostmi, jak se Ráma, Lakšmana a další bratři osvobodili od utrpení. Tak jsem Bharadvajovi odhalil tajemství osvobození Rámy, Lakšmany a dalších bratrů a také osvobození jejich rodičů a všech dvořanů. Řekl jsem: budeš-li, můj synu, žít jako oni, budeš i ty teď a tady osvobozen od utrpení.